الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم على سفر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو ورو الله دې مونږ او تاسو ټول او تا د خپل دین پوها او سمج را نصیب کی. رب کریم فرمای چې اے زما مؤمنانو بندگانو کله چې د موس په اراده را پورته شي نو تاسو او دسو کوي او دا او دسغه فرایز قران کې ذکر کړي مخو وینځي او د مخ حد د دې تندید ویختو ټکو دون راوالې د لاندې زنه پوري او د یو وګ د نرمون راوالی تر دې بل پورې کدی کې زروم رزه اوچ پاتشي نموز نکیږي لا سنو وین زئی تر دې سنگلو پورې مسحو کای پسر باندې او خپی وین زئی اکتا سو په سفر یی او وبم نمون دې نو تیمم او هی په پاک خاور باندې دا د تیمم مسائل پکار دے چې هر مسلمان نارینا او زنان زده کی زمون په مذهب حنفی کې تیمم کې څو خبرې ضروری دي او نیت مذهب حنفی زمون دا دے چې پاودس کې نیت سنت دے او په دې تیمم کې نیت فرض دے دا د ائمه کرام هغه اجتهادی مسائل دي په اودس کې نیت سنت ده او په تیمم کې نیت فرض ده او نیت سلوي نیت د زړه دی اراده لوي نیت په خله تړلې نشي لکه زموږ د عوام عادت ده د مز نیت تړي د جنازې نیت تړي تیمم د پاره چا پاره به یو پښتو او پخپل جبه کې الفاظ جوړ کړي د دې خبرو ثبوت په شریعت متحرک کې رښتا بس زوام تیمم کول غواړم په دې زړه کې ود تیمم اراده وکم دا یو فرض ادا شو دویم فرض زموږ مذهب حنفی کې دا چې الله سونه بخاورو تا دیوار تا یوی خخت تا شگو تا دا سراوا چو ابیا بے لگو سندم چی اغا خاور ماوری تی لرشی نو مخ با مسحکم بیا بے پا دویم زل خاور تراوا چو او بے سندم چی خاور ماوری لرشی نو لاسون با مسحکم دا دری فرض دی پا تیمم کی دا کزنی وقت یو مسلمان د جنابت په حال کې دی او دل د غسل ضرورت دی نو د اودس او د جنابت د پاره یو شانتی تیمم دی څه فرق پکې نشته که یو سړی د جنابت په حال کې دی هم دغه د تیمم طریقه ده نو د تیمم دا مسائل زده کوي تیمم کې څوبر اره خبره د دین زده کول پکار دي زکه دا د تیمم مسائل موږ تاسو له اروخ مخله راځي کله سړی بیمار وي کله وبونه لري وي زمون په مذهب کې درې فرض شو یو نیت یو زلاز پاکه خاور تراشول د مخدمه سکول د پاره او دویم زل دا د دې لاسو د فارا چا چې ګوره وبنمون دي زموږ فقهای کرام و یو دې مسافر دي یاد خار نبار دي دا د خار نبار ځکه وی چې خار کې دا خبره مشکله ده چې سړی وبنمو می خار کې وبوي او د داود دی خار په منس کې یو میل فاصله ده یو میل دی د خار نه لره ده یاد دین اډه نو دی په پاکه خاور باندې تیمم وای دا الله حکم دی قران شریف آیات ته چې کوبو منمون دی نو تاسو قص او اراده کوي د خاور پاکه نبی کریم علیہ السلام فرمائے ترمذی شریف حدیث سے الفاظ روایاتو کے مختلف راغلی و اذا پاک خاورا دا مسلمان د پارا چې تیمم به کئ پاکواله ده اگر که تر لسو کالو پور دیو بنا مومی بازی زیونو کی پسور سور مدو کی سڑی تا او بنا مومی که ویم صرف د سکلو د پاروی یازنی وقتی گور او بنا موجودی دی تا دا او بنا مل لره نی خوته یاریگی که او با استعماله نو بیماری بیماری بده نورم سیواشی ای او با موجودی دی خوته وی که زو با استعمالو نظما دا بیماری با نورم زیادشی یا بیمار نی خود دمرا باز خلقو تدا سی بیماری وی چی اغا سر دا اوبو دا گرمولو علاج نینو کده یا خوبو بانه او دسو کی فوری طور ورته بیماری ہو لگی هر سوک پخپل بدن پویگی نو پا دغا وقت که دا پارا تیمم جائز ده چی ده دا بیماری دو نیریگی یا دا بیماری دا دیری دو نیریگی خبر بدر ریا ده زمونگا مذہب حنفی سے دے یاریگی چی بیمار بشم کاو دس کو یا یاریگی چی دا بیماری با ڈے رشی دارنگ یو جنوب سڑے دلد غسل ضرورت تے نو دے وی کز غسل کوم دمر یخنی دا اما سر دا گرمول دو بو انتظام نشتا چی دا یخنی با ما اوجنی یا با می بیمار کی نو بس دے دی تیمم وی او مزدی کئی پا تیمم بان امام امامتی مورکولیش ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لے گرے و امیر جوڑ کرے و دیو جماعت نو دی دا سی زیر لارو چی یخ علاقہ و نو امیر دا لخکر جنب شو احتلام شو او د غسل ضرورت ورتا د اوبو د گرمولو انتظام نو صحابی وی کې چری په یخو بو لامبم نو بس دا یخنی می وجدی نو بس تیمم اوالو او خپل مرګورو ته امامتی ورکولا نو کله چې دا لخکر واپس مدینه منوره ته راغ نو با صحابو نبی رحم السلام ته وی چې قربان زمونگ دا امیر جنوبو او دب تیمم والو او مونگ تا بیسو کولو موز بے کولو نو دا اللہ حبیب را اگر او اختوی دا او دی دا سکول اگوی قربان سردی و اکا چری لامبل منو بس یخنی و جلم و اللاوی ولا تقتلو انفسکم زانون وجنی ما نو ما زان خو وجلی نشو با دا اللہ حبیب تبسمو کولی سی ورطو نوی اسی ورطو نوی نو جنوبم تیمم والشی دیکھ دا خار نبار دے او بنشتا یاو بشتا دے خود سر دا گرمولو انتظام نشتا نو پدی حال کی دے با تیمم وی او تیمم طریقہ مزدک تیمم یوزل بگور لازمک تراوا چھے نو مخب مسحا کی دویم ذل براوا چھے تردی سنگلو پوری لاسو نو مسحا کی زمو دی فقہاو لکلی چھے لاس دی خار لراوا چھلوی سنڈا زکا مقصد تا دا مخب خارو ککڑی دل ندی نو کتا لاسو نسنڈی او پا دلوی نو ککڑ بی ٹول مخب دی پا دلو ککڑ شی زکا چھے مخ دی گندنی چھنو لاس سنڈل فقہای کرامو لکلی و دغه عمر خبره یاد لری زمون په مذهب کې دوه قولونه دي خو مفتابهی قول داره چې دا د مسه اندامونه بټول راګی رول غواړي نزنې اوقاتو کې بعض عوام مسکای ترشه نن د طالب اش دې در تر تیمم طریقه خای او ځکه دې شي بعض عوام ولمو اب جو سو او کینو ته ودرګه بچو درګه دې دې مان الله سره شو چې ټول دی ګوري دې دېلا دا سی ایل پلا مخ که کنه ای پلا مخ که دا لاس روال روا چو داو سنده دا دی مخ لگو رای خواه گو رای چی اوز لاسونه دا غکا لسونه غوال دا غکا کنه علاکه تاسو طولو نگو رای که مشریه که کشری تا یا مون بای اوزل که وی خیز دکی گو رای اوس هم ګوره د دنه یو ځای پاتې شو که ستاسو خیالي که نه ما لګورئ ته کښې نه زناور غرض دي په دوري کښې وی بیا د نه هېر شو لګوره ته ته راشه زما زما نور کارونه دي په سر دي تا خو بچی هغه رض وکړو تا باندې ما وکړو دې په لګورئ په دې مخ او لاسو کې استیعاب شرط دی ته کښې نه ګوره ما داسې کل ګوره ګورئ دې دی نه شروع شوه چې د پوزې سر دا چته خواتې نه شي یار د دې فقهاو داسې لیکلي که چېرې دې دېره شروع کړي د ګوتو سرونه پاتې شول ښکاري در لرما دا لاس داسې به شروع کړي بیا به لاس داسې کړي داسې شو بیا ګوره دې دېنه شروع شو دا ګړۍ مړۍ به ایستل غواړي د زنانو که بنګړي وي د هغې د لاندې به بس کول غواړي که زنانو ګوتې چولي یا سړو ګوتې چولي نو دا به لر کول غواړي چاله زده شوبۍ ته مم زمون مذهب حنفی کی طریقہ دارا کچری لکه ہدایت شریف ملکلی ولا بد من الاستیعاب فی ظاہر الروایہ په ظاہر روایت کی زمون په مذهب کی د ټول اندامونو د مسن اخلاصې نشتا نو که زرو مرزه پاتې شو نو تیمم بن کیږي اوی دیو جنا صاحب دې دای وي قالو يخلل الاصابع وينزع الخاتمه صاحب دې دای سوې زمو فقها وي چې د ګوتو خلال دې مو کی او کلاسو کې ګوتا متعين او غد وباسي هوي ته کولې شي چې وکا سما دې په لمخ کا اصل کې ګور دین ټول د کولو سره زده کیږي او رې دو سره دور نه زده کیږي ها بھائی ګورئ دلخه دا سونه خپل مخامخ آو یو د دین باب بس د کینن کچره تیمم طریقہ مو زده کا بھائی لا سونه وسټه د پوزي سر لوګو غونتی سره پاتې شو ها بھائی تماشګر لړې را پته لګي کنه کون کی لړو را پته نه لګي د پوزي سر پاتې شو ها او ګور دا د ګوتو خلال زمون فقها او ذکر کړي دي استیعاب د تیم تا په ټول بای د سجده کوي تاسو د کو واښو کا ګور لکه اول نیت ته زه کې سو شو د تیمم نیت سره کراواله او بای لا سونو شانډا او صحیح شو دو گره گوتی دو پوزی سر پاتی نشو او لسونه بیا بیا اوزر که داسی خیلی دو گره دو من نه دو گوتو سرونه سرم چرا دو غشی گوتو خلالو که پوشوی پا تیمم بانی بای ٹھول د ګوتو خلال پکې ضروری دی کدی ګوتو کې شاګو تا چور یا وستل غواړي غړای وو باسي نو زنانو بنگړی کوزي ته مم د پاره دی وباسي او کوزي نو داغه د لاندې په ستريکي سو کی د بنگړو د لاندې په ستريکي باندې مسحو کی داد تیمم طریقه دا داد تیمم طریقه دا او کبي او دسه او کو جنوبي د دواړو د پاره تیمم سره د برابر دا رنگ یو زنانه په هیڅ کې دا او دا پاکه شوه اوس دادا سي بیماره ده که غسل کوي نو بس بیماری یو نفاس دی ته وایي زنانه د اولاد نفس کومه بیماری چې راځي نو دا د اولاد د نفس د نفاس د بیماری نه پاکه شوه نو دا به هم په دې طریقې باندې تیمم وایي کد حیز نه پاک شوا او کد نفاس نه پاک شوا پدی طریقې ودا ته امم وای دا د الله حکم دی دا هم ډیر د نقصان خبره ده بعض خلک بیمار شي دا د بیمار تپوس سنت طریقه ده دا د ماشوم ته پوسم شتا د بیمار مشتا تر دې چې زمونږ په شریعت کې د کافر بیمار پر شتا د اسلام دعوت پور کې دعوت نور کې نوم بی د بیمار تپوس سده دا مسنونه طریقه دا د بیمار د تپوس دام مقصد باز نیکان خلې کی مزنه قزا کوي خو چې بیمار شو نکور کې ورته خزا او بچی وای چې ته مو زماړه نه لی نا اغه مز نکو لزان له ګنا دا او چې الله او رسول حکم دی دی وای زړه می نه لی دا په د پاسه بل خطرناک ګنا دا ته د زړه باندې کړه الله او د رسول حکم باندې بازی پختانه مشران وای یره وای ما اوس مثال په تور په جنابت کې نظم از رکله منی نه دا الله حکم دی ته د خپل زړه باندې منی د خپل الله او د خپل پیغمبر حکم بسکه دا به پوره کې بیا ګور دا تیمم په هر غشي ماتيږي چې په کوم او دس ماتيږي په کوم شي چې او دس ماتيږي نو په هغه تیمم ماتيږي ها دین علاوه دام دې لکه وبنوي او تا تیمم والو نو چې وبدي ولي دي او ته په استعمالم قادر به تیمم دې شو تیمم دې مات شو لکه یو میرو بور لری وتا تیمم والو منځونه دې کول او چې وبدي وکته کنه او ته دا غي په استعمال باندې مقادر نستا تیمم شرعن شو دا تیمم دې مات شو اپا پاکه خاور بسړې تیمم وای پاکه خاور پلیت خاور باندې ځکه الله وای فتیممو سعیدا طیبا اے زما بندگانو تیمم وهای پاکه خاور باندې دیو جنہ زمون باج فقهاو لیکلی اے ازمکه چې پلیته شي لکه چا په واړه بول کول سناور واړه بول کول پلیته شو نو چې پنور وشه شو نو پاکه شو د ازمکه پاکې دل سری د دیو چې دل یو ځکه سناور یا بنی آدم واړه بول کړي او چې نور سره وشه شو نو کته په مسکه بس پاکه را هو زمون دی فقهاو لیکلی وې تیمم په خیر د موها اغه د پارداسي او زیو ګوره چې د سره داغه اوچو وړو بولو اثراتم پکې نوي او زموږ مذهب حنفي دا دی چې دا تیمم دا طهارت مطلقه ده هي یو تیمم مووالو او مال عذر ده نو ما په دې ساري مزکو په دې نماز فقير مشکوره شم د مازیګر په کولې شم د ماخام مسخوتن په کولې شم دا نور امامان وای دا دا دا توه دا تیمم طهارت ضروری دی او ضرورت به قدر ضرورتی نو چې تا موضوع کو وخت هر جو به تیمم دې ماته بل موز د پاره به بل تیمم وې زمون په مذهب کې پيو تیمم نفلو نا او ټول فرض کول شي ټول فرض کې کول شي دا رنګ زمونږ علماء لیکلي مستحب دی ته په سفر روانه او ته امید کې چې وبو بشرته ملاو شي نو خیر دې مز رست وقت کې وکا لکه اوس 12 بجې د ماسبخین وقت داخل شي نو دا تقریبا تزو دونیمو پورې دا تقریبا د جمی کې یاد اوړي کې هبیا ډېر رک دیږي دو دونیمو پورې وقت ته نو کته وی چې اوس 12 بجې دی او د ماسبخین د مز وخت دی را یو بجې بزو بول رسیدلې نو خیر دې رستو کا چې وبوم مینو داس پوکي او که چا دا سوکل توجه به مسلې ته چې دې وای چې ګنټه پس خو بزو بول او رسېګم خدل ته یو مل دی وبونه لر دې تیمم اوالو اموځو کو نو لازم اس فخیل وقت چې دو بوم دې بس د مس شوي په خبرو رسېدې د مس سره مز شوي دې مز دې شوي دارنګ تیمم زمو مذهب حنفی کې باز اوقات کې پر غره جنازه را لاله اې اوس ته چې کجریزه او دس قوم او دس لازم جمعات لا او چرته نه هرو لختی لا نو دا جنازه به معنی شوی نو بس دغه وخت دې تیمم وای جنازه کې شامل شي سوریو کې جنازه کې شامل شي خدغه عمر له چې هغه سوق به تیمم وای چې دې دې مړی ولی نه دی کپلار مړ دې زوی دې او زوی مړ دې پلار دې نو دې به تیمم نو ویدل وبا قاعده جنازه یې ساری کې بس کوي او دس پکای دې خو یو مسله واره مونږ یو مسله واره نو ځنه پکې بعد ځان را دن نکو دې یو غنټه لا جنازه لا پاتې د مليانم کوي او عوامم کوي نو دې دې نه پدې نه روان دې چې سبو سب جمعات کې او د شنو کو الته بیا په دې انتظار دی یو غنټه را جنازې لا پاتې ده د کلی نه په دې نیت روان شوې ته مم بووا بعضی مليانا عوام یو غنټه مخکې رسیدلې ا د جنازې په انتظار په جنازګاه کې ناشته نو چې جنازې صحیح کو سي پته پسمه کې را باندې لیکل دا د ځان نه د دین جوړ کړي دا د اسلام طریقه نه وکړه په مسله پوه نه شوې دا خدا سي چې بس یکدم پتا باندې دا سه حال راغې کوست او دس کې نو تا نه جنازه چې ته ګنټه مخکې په انتظار ناشته ابه اوی چې کله راشي خضر سره لخته بهيږي کوې در سره شتا پېږې په خبره باندې نو دا سه تیمم ګو دا د شریعت یو حکم نه دی دا د ځان نه د خېټ نه د دنیا او مسله خلکو جوړ کړي چې دا درته یاد دی دا رنګ د اختر د مزد پارم درسته دا اختر پرست تراله امو تاسو قسم الله دې رحمو کې جمعه او اختر لدمره وختي راځو چې په اختر کې نور لانی خطر جمعه ټول جمعات کې راځي ا دې جمعه پر ازم ډېر وختي راځو نو دا اختر پر ازي او سره سر پر سر راغې دلته امام بس ودري کې دی وایي کزا او داس خوم د اختر مز را نزي نو دا اختر د مز قزام نشته او نه بیا کولې شي نی بیا کولې شي اگر چوز خودی پر وګوره زموږ استاد عمل کې خدا سي اسانه ده چې په یو کلی کې درې اخترونه شي نو کې دې شي دا مسلم بدل شي ا کدي دې کې نی نو چې په جلبای کې نشره په ټوډيري کې په اختر راګیر کې دا ډېر د نقصان مسله ده الله دې رحميږي چې لکه د ټوډي دنیا د مسلمانانو یو اختر دی یو روزه ده چې موږ دا مور سره شي داسي یو ځل ما سره دا شي یو چې زه سفر باندې نو ما خو اختر نه وی چې کلی لراله مختار شه ډیر خپه شو چیرم موږ خوشې نه چاراله وی بیکی کې اختر نشتا نو بل ورځ لاړو ولته ما اختر بوزو ویګې په خبره وای نو زه یو مسله اسانه کړی که یو کلی کې نه یو بلکې په یو کلی کې سوي په یو کلی کې یو کلی کې سر کې اختر دی په بل کې سره روزه ده الله دیو کی چې ټول مسلمانانو روزا او اختر یو شي لکه څنګه ګوره د ټولې دنیا مسلمانان د عربو سره اخترم کوي او روزم کوي د بعضي ملکونو دومره فرق دی چې په سعودي عرب کې رز وین ول تشپوي او چې دل تشپوي ال ترزي خو چې بس سعودي کې د روزې اعلان نشین ول تروځي او جلته د اختیار اعلان نشي ادا زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دیر علماء پا دی کتابونم لکلی چرا منگت دا خبر درست دا چه طول دا سعودی سرا یو اختر کئی نو پا دی ترتیب بانه دا تیمم مسائل لی اگور دا بل مجھے اصلی دا جمعی مستی کزا کیگی نو دے با تیمم نوائی کتی کزا شنو نماز پخیل دیو کی کنا سدیو کی نماز پخیل دیو کی لکه څنګه زموږ زنانه د ماش په قسمت کې ادا غوړې ضروری مسله دا غوړې جوابې سمرګ لرنه تاسو کو نو ما ودا خو هم د جمعه کې وایو وی د جمعه پر از د اخزه بس کې دی وګوره د ماش په خیر مس کوي نو کورونو کې وایې چې نه دی ګوره دوه رکعاته فرض کوي موږ تاسو څو رکعاته فرض کوو د جمعه پر از امام سره ها او کچره د جمع نه پاتې شي ته د ماش په خیر مس کوي نو زموږ د زنانه بس کوي دا به باقاعده د ماسپخین مسکې دا به باقاعده د ماسپخین مسکې لکه بعضه پنجاب او بعضه نور علاقو کې باقاعده د زنانو د پاره د پردې ځای جوړې د جمعې مزمو کې حرمینو شریفینو کې او ور سره بیان مو وي ازمون پښتانه وې دا بده خبره ده خیر د کټولي خزي وټون او چول لزی نو هغه خبره ده خو د جمعې بوس دراله دا ډېر لوی د نقصان خبره ده په کې خبره وای کچرته وټول لو درې دا ممبر شو وزیر ته جوړ شو نو هغه د شرم خبره نه ده خو په حیا پرده کې چرته د دین خبره دراله نو دا خبره نقصان ده دا نو پدی ترتیب باندې زما عزت مندو د تیمم مسائل دی. او دا تیمم زمون فقهای کرام وای, زمونږ فقهای کرام وای چې تیمم په هر یو شی باندې چې هغه د جنس د زمکی نه دی نو په هغه باندې روا ده. لکه ګوره د جنس زلزمر زګه سره خاور ده, زنی زی که خاور نی شگئی, زنی زی که بازی میلون میلون از تشکانی دی نشکشتا, او نو پکانم کی گی, پخاورم کی گی, پشگم کی گی, پچونم کی گی, درانجو پکانم کی گی, دی کانو که دا سی پسونو کسمو ندی, تا دار فن ماهرینو نسلی تا پوس کئی, پا دی کانو کسی دی؟ نو هر کسم کانی بانی, چونکه کانی دی جنس الارد ندی, پا ار کس مکانی بانی تیمم کی گی. دا زمونگ دے امام ابو حنیف رحمه اللہ و دے امام محمد رحمه اللہ مسلک دے. دا رنگی دی پا لوگو را پا یوشی دوڑا پرتا دا نو پا غیم کی گی. پا خواب زمونگ دے مشرانو کو مخیالو پا سادر بے سکولو, پا سادر بے تیمم والو. نو دین وسور لکتری دی اوسم په صادر ته مې ګوره پوسنی صادر نه کیږي. هغه زمیدار وبا کوم خیالو اے پرون زو سرسی او مسله کې هم پرون می طالبان لمسې پیژنې وی نه پیژنې, نو تاسو مشران خو لمسې پیژنې کړ اوس ډیر سيزونه داسې دي چې نه وې نه سړي نه پیژنې. تاسو له یاد دي چې مشران با لر لر پوره بار تتلل, او دا هر مسلمان اجازه ته چې کم زمکه کې به بار تکې ناستو نو صادر به وګړول نو یو پن لوټي به جمعه تراړي. یاد مې کی یاد مې نه. نو د زمیدار او صادر چې وایو سندو نه کې وړې دړي وغه چې بدا سکل صادر لا نو هغه نو د دړ دړو چې اوچت شوه نو په هغه صادرونو تیمم کې دو سنې زمانه په صادرونو ګورې سره کی اوسم باندې سره صادر راغست په هغه تیمم وای نو په دې ګورې تیرو نه ځای پښې په خبره باندې په اوسانو صادرونو تیم ایو په کې پندونه راړل خارې به را چلولې مسجد لبه په کې دا دسماته د پاره لوټي راړې دا خلکو ګور الله رب العزت به چا د بخنه سکی نن خودم رب خل راغله ایو ارب شر چلاړو نو مسجد لبه لوټي راړې چې وای په دې به خلک سکی او د سماته په کې دا بدای د تلې د مونږ ایمان لې چې تل د میزان کې به راځي. نو په صادر مادر باندې مسن کیږي دیو جن بازی کورنو کې په پاکستا سو خیال اوس په یو مسجد کې به یو غټه لوټه پرته وا زموږ د یاداش مطابق ځکه بیمار سړی کبراغ نه هغه په غلوټه سو کوته مم به کچا خخته پرته خدا دې چې په دې دیوارونو دا ټول د جنس الارض نه دی دا دیوارونه ټول څه دي نو په دې دیوارونو باندې تیمم کیږي زکه چې په غټو کیږي او دغه مراده کتا سودا شو کوي کنه امام یوسف سے وی لا یجوز الا بالتراب و اذا خاورنا بغیر په بل سن کیږي نو زموږ د عالمانو وی خا خبره داده کو شوک تقوا لټی د علماو د خلاف نه دي ځان رو باسي نو په کار داده چې یو کچا خخته په مسجد کې پرته ای په یو کور کې یو کچا خخته پرته ای نو د علماو د اختلاف نه به پیروځي. نو په دې ترتیب باندې زما عزت مندو تیمم دا درست او جایز دی. تیمم درست او جایز دی او په دې طریقې باندې بعضی بیماران دا سیوی چې غریب او دس لپاسی نو درا غرزیدو خطرې د لاسخ په ماتيږي اسو کې د سنبالولم نشتا. بازی بیمار که په یخ جمی کې بار وته ناغله تکلیف ته بیماری کی نو شریعت دا سارتیا ذکر کړي چې تا له 100% یقین لې چې بس زکه بار کې غم نو بیمارې غم آیا دا بیماری می سیوا کې نو تیمم او اور چا سره دا سی اسباب نه چې کنه دا غدي دا د سمات زم دن نه او غل دي 24 غنټې ګرمي وبم پرتی وی نو په دې ترتیب کې چاله دا تکلیف وی نو دې دې بیا تیمم وای اپ دې تیمم باندې خپل نوافل لیکي پ دې باندې تلاوت کوي او پ دې ترتیب باندې د تیمم طریقه دا پدی ترتیب بانے دا تیمم طریقہ دا باز اوقاتو کدا سیوی چیزمون دی علماء لکلی نو بملاوی گی او نو دا تیمم سشی لکه دا مسئلہ پا جہازونو کی پیڑی رپی خرازی او جہاز کی او بم خاتمی شوی نو دو تیمم خو سشی نیشتا نا پاکی کانشتا پا جہاز کی نا پاکی لوٹشتا نا پاکی خاورشتا نا پاکی شگشتا نو دا تفاقی دو تہورین وی د دواړو پاکې دوه اسباب د سره نشتا نو په دغه وخت کې زموږ علما ولیکلي سبق د شریعت حکم سره جیاس کې نو به ملاويږي نه د تیمم د پاره سشتا نو زموږ مخه خبره ده چې په جیاس کې سفر کوي کنه یو رومبال د پخارو کې وي او جیب کې دی کې دی یاد به در له خبره یو رومبال یو تولیا په دې ریګ میک کې وا او هغه په بیک کې یا په جیب کې کېدا نو که ضرورت راغی نو په جیاس کې به پیتا تیمم وې فاقد الطهورین بدا سي کوي چې نو بشتا او نه د تیمم د پاره سشتا زمون کامل دین دی وې دې بدا سي کوي چې تشبب بالمصلین بکای تشبب بالمصلین دی ته وې لکه تاسو به کتلې کله فلار پوس کوي نو زم پر سره ماشوم پر سره ولاړ دی د لو ګوري دې رکول لړ شي امر رکول لړ شي اجدې سجدی له لړ شي امر سره سجدی له لړ شي دی لوی دې به د مسکون کو سره مشابهت کی د رکو په شان دی ټیټ شي د قیام په شان دی ودرېږي د سجدی په شان دی لړ شي خود دې مس قضا چې کله دې او بومومن را ګرځي به تشبب بالمصلين د شریعت یو حکم پورا کو بیا بده د دې مس قضا را ګرځي دې بس کوي د دې مس قضا را ګرځول دا په دوانه ضروری او لازم دی ورځ جمع رنو اکثر زموږ دارونو موزه موزه اچي نو ډېر عوام موزه اچي خود مسح په طریقه ځان نه پوي نو د مسح طریقه لګز دکای زموږ استاد خوب پیغمبر علیه السلام موزی اچولی بعضی کفار ورته موزی را لېګري غیر مسلم او هدیه کی قبولی کړي پدې موضوع باندې مسح په حدیث مشهور او سره ثابت ده نو کله چې موزی تا په اودس کې واشولې اودس ته خبر خبرو کو او دست دی برابر کو او موزی دی واچولی ځان په مسله پوی وای د ترسو چې تا او دست کې سیم په او دست کې چې سو وخت دی او دست مات کو نو دغه وخت بزان سره نوٹ کی لکه مثال په تور ما سار یو دست کړي او موزی می چولی لز بجې ما او دست مات کو نو د لسو سبا لسو پوری چې زه مقیم یم او مسافر نه یم زه به مسکو چې د نن لسو نه سبا لسی کنه نو زما د مسې موده ختم شو او که زه مسافر یم د خپل وطن نه اته سلوي خمل لره لاړ او د سفر مسائل مخ کی جمعه کې تیر شول ډیرو خلکو لدا غلطي واکې کیږي زموږ د علاقه دا خلک وای و اید خار دی طرف لچوره سین مسافر بنی او که حیات آباد للاړ نو بیا به مسافر مسله در ریاض انشاءالله د خار په یو طرف کی چې مسافر نه نو په بل کې به مسافر نه دا څه کیدی شي چې په یو خار کې دی ته په یو طرف کی مقیم یا په بل کې دی مسافر خار په منزلې د مکان واحد ده نو که استاد وطن خار لره دی ادم لره چې تی دی لومبنی سر لوردن نشوي نو ته مسافر نه جوړيږي نو کاغه خار یو شل میله وګد دی باز خارونه سلويخ 50 میله وګدوګد پراتی رشیدی په یو سر کې مسافر نه نو په بل کې مشه نه کی په بل کې مسافر نه ګرځي نو که څوک مسافر وي نو دې بدره رضی او دریش په مسح کوي ازمون مذہب دا سم دے مسئلہ چی در لیا دے ایز دا اودس کوم رنبیم اخپیو وینزلی نو اگر چی دا دا مستحب و سنت طریقین امی خلاف اکل زکر سنت زمون په مذہب کی دا دی چی رنبیم امخ وینزی یا بلاس وینزی یا پسر مسکے او بیا بخپی سکے خپی با بیا رسی ما خپی مخ کی وینزلی اپا کیمی موزے واچولی او د موضوع نه پس می دا نور او دس برابر کو نو په داسې موضوع باندې مس درسته ده. مسله پوه شوې که پوه نه شوې؟ ها بای خپې می ویزلې موزه می واچولې او د موضوع دا چونو نه پس می او دس برابر کو خپل می کنګال کا پوزا مخ می ویزل لاسونه می ویزل په سر می مس او کا نو زمون په مذهب حنفی کې په دې باندې مس کولې شي مذهب کولې شي نو چاچ موزی واچولی نو دی چې سوخ بیا او دسه شو د بیا او دس د وخت نه که مقیم دی نو 24 ګنټې مسبه کوي او که مسافر دی نو درې ورځې او درې شپې به دی مسخه کوي. ابتدا د مسبه د بیا او دس نه رسته وي او مس په دې موضوع په دې ظاهر وکړي. یو خو د موضوع لاندې تلی طرف دی یو د خپې بره دی نو یو خو به تش د ګوتو سرونه نه راکاږي او عام د مسې په طریقه نه پوهېږي د ګوتو سرونه ټولې ګوتې به کې دي ګوتې خو در لښکاري تر دې پورې دا ګوتې دي نو دا چې د خپو د ګوتو سره کې دي نو ټولې به کې دي نو ټولې به تر پنډۍ پورې راکاږي. ها بایي تو کوله ها ګورئ د دې خپې نه بایي ګوتې ټولې کې دا هغه پنډۍ پورې راکاږه. ها بایي پنڈائی پوری را کرده دا دا مسح طریقه دا ورا فرض پا مسح کی زمون پا مذب کی دری گو دی خواغ پنڈائی پوری را خکل دا پا سنت کی راجی که دری گو تی مسح چاو کا خدا سے فکوی چه تش گورا گو کتش گو تی ری کی خوی سرونه دا گو تو مسلا بانی زان پوی کئی اللہ گنتی دی را خکی نو سرونه گو چھل کنا نو تا مسح د کم زین او کا ټولې ګوتې چې کېږي په دې کې دومره لونواله کې تیر اکاګم کنا نو تاسو تجربه کوي غلونواله په پندو پورې رسی او کته شرونه دې راخ کله پندو سره چې ته ګوتې راکاګې ګوره پندو باندې باډو سرات نی څوک پوه شو بای ها هغه څوک پوهیږي چې دای توجه وي هغه څوک ناس مال یې ګرځي په بازارونو په دکانونو کې نو بیا مشکله ده خبره زه بیا وام دی په لګوره مسه چې کوي نو تش د ګوتو سرونه باندې کېدای ټولې ګوتې به کېدای نو دا به تر پندو پورې راکاږي کچا د ګوتو چې سرونه کې خل ادا د لغون تراخ کې کنا نو ګوره بیا به د مسه سرات بني نو په دې ترتیب باندې با مسح کوي دا به د ګوتو د دې ګوتو د خپونه به شروع کوي او هاغ پندای پوری د دې موزه د موزه خوې د گیټو نه برا هغه پوری به راکا گئی دا د دریو غتو په مقدار باندې دا مسح فرض ده. بعضی موزه ګور شلیدلی بعضی موزه سی دا شلیدلی نو کومه موزه کشلیدلی او دومرش لیدلی دا چې د ګوتو دا د خپې ګوتې دا درې نه دا پکې ښکاری بعضی موزه وشلیږي ګنده وشلیږي نو کوم مسلمان زنانو د پارم موزه لکه څنګه نارینو د پار دی زنانو د پارم دی نو کوم موزه وشلی دا او دومره پکې سریواله راغې چې د خپې درې ګوتو اندازې پورې ښکاری دا ښکارې دل ګور ځنې وخت داسي ځنې وخت وکته ګرځي کنه ګرځي دومره شلې دلې چې په کې درې ګوتې ښکارې ځنې وخت چې ته ناستې نو هغه سریوال نه ښکارې خو چې روانې نا کولاویږي او د دریو ګوتو په مقدار موزه ښکارې نو مسه په جایز نه ده. ادا و په دواړو موضوع کې نه په یو یو موزه کې به جمع کې یو موزه ک دومره شلې دا چې د خپې دا وړې دریو ګوتو په مقدار را برابر د کدا سریواله پتلو کې خکاری او که بغیر د تلو نخکاری نو پداسه موزبانی بیا مسح جایز نه دا پداسه موزبانی مسح جایز نه دا دی ترتیب باندې دا سی وګوره کله دا سیمی مسله زده کئ لکه زما نور او دشت خلص بجی زما د مسح وقت ختم شو نور او دس می خبر برابر کړي ګنټه دو ګنټه مخکې می او دس کو دس مشته خلص بجی د ما د مسی وخت ختم شو نو زدا سیم کولې شم چې ټول او دس ته مکه موزه دی او با سم خپې دی ویزم خو کما داسې کول چې نور او دس مینو کول او موزی می وست خپې می وینځلې نو هم مسله کافی ده. په خبره پوه شوې که پوه نه شوې؟ دا وخت د موضوع ده، نو مسائل د موضوع زده کړي. دا د نبی رسول اسلام یو سنت طریقه ده، موضوع باندې مسح کول، موضوع باندې مسح کول. نو په دې طریقې باندې په موضوع باندې مسح پکار ده. او دغه طریقو چا باندې چې غسل واجب شو نو بیا په موضوع مسح نه کوي، ځکه د خبلام بي د بلام بي نو غسل والا بدا سه نه کوي. او ماتوي مسح لرا ارغه شي چې کوم او دس ماتای دارنګ کوم موضوع ته کنا او اکثر قدم وته نو مسح مات شو که یو موضوع وته او که دواړه وته. نو که ګور موضوع وته یا د مسح وخت ختم شو نو بس دې سرخ پیوینځي په د باقی او دس اعاده ضروری نه ده. د باقی او دس دا په د ضروری نه کله ګور جرموقین پی جنې جرموقین د دې موضوع د پاسه ده سي د بوټ غون دی او شی واچي چې هغه د بیټو نه کتای جرموک پی جنې ها بای د جرابو د پاسم سوک چي تاسو د موزي پشانوي او ګور د دې خپې د بیټو نه کته کتای نو که چا د موزي د پاسه جرموک واشولو نو پدی باندې بم مسکای خدا سي باندې کوي چې ګره په موزي بزان لکای په جرموک بزان لکای د جرموک د پاسه چې ګوتی د مس راکاږي نو د موزي بس هم شل کوم جرابي چوري او د پاسه په موزي دي نو بس د موضوع غ مسد دواړو د پاره دا کافی حسابيږي د دواړو د پاره دا کافی حسابيږي. دا مثلا زده کوي زموږ فقهاو لیکلي چې په جرابو باندې مس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وې درست نه دا مگر الب درست ای یکونا مجلدین او منعالین اغه جرابونه باندې مسد چې دلان دی باندې ورته سرمن لګې درې یاد لال دی ورته سرمن لګې درې. ته امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیہ مسلک دی صاحبین وای دا امام صاحب شاگردان امام ابو یوسف او امام محمد رحم الله وی پا جرابو مس سید پا غیل دری شرطو ندی. سو دی؟ دری شرطو ندی. او دا مسلک دا طول علماء دی تردی چی پا اهل حدیثو کی او دا سی دی چی اغا زمونگا غنتی دی او اهل قلم دی چی اغای لوی لوی کتابو ندی کلی نو زمونگ دا فقهاو غنتی دا دری شرطو ندی منی. بل پا جرابو بانی پا مسک مرفوع حدیث ندی را غلی د صحابه و اقوال دي سوک چې د صحابي قول ته حجت نه وي نه او پجرابو ډو مسکای نه ویږي په خبره باندې نو پجوربین وبانه مسح دریو شرطونو سره جایز ده. صاحب د هدایت نکلی دا کان سخینه کلک دي کلکی جرابې دي. په خواب مو یاد وی زنانو با پا کندو بانی بنینو نا جوڑو لاؤ کل بے جرابیم جوڑو لی دا غٹی وڑای نا نو کد آغا غٹی وڑای گون تی جرابیوی لگا پرون بی تالیمان لسپا خورن ماور تی لمسے پی جنے که جرابی دی لمسی پشانوی تاسو خوی پی جنے کن دا یوم نا پی جن دنو مای جو سن پی جنے تاسو لمسے اس کم جنے لمسی خوم نشتا اس ہے بھائی. باز علاقو کی مونگا وقت تیر کرده نوال تا آرچنو بروچنو نو نموجی ودفی کی کتاب وی نای با آرچن پی جان دو چه آرچ سنوائی دنگلے او سم دا موجود دن سر دنگلے انہی پی جانی مونگ کتابونو لکنی چی کم از مکا پا دنگلے پا آرچو بشی نو آغے کی نصف او شرد شلم آدا پا خواب دنگلے وی لکستازو مشرانو یادی دی نو کمی جرابی چې د لمسی پشان غټی دی یا غزنانه د وړی نه په کندو جوړی کی یا یو سړی خو یقین راوسو چې په بازار کې داسې جرابی واغستی چې هغه د لمسی پشان غټی دی او لا یا شفانه هغه چې د خپو کې واچولی نو که تاو لخد تیزی جرابی واچولی خو خپه د لاندې ښکاری نه او پاغه کې متواتری او سومی لکه تلاړ شي جرابی شلیږي نه نو پدا سی جرابو مسوبان صاحبین سی د جواز قائلی خدا موجوده نرائی مرائی جرابی دا درستی دی سو شرطو نشل چال بیادی بھائی پدریو شرطو نو پا جرابو زمون فقهاوی مسکی چه غٹی وی لاندی نخپخ کارینا او پاغی کتلل ممکن وی پاغی کتلل سوی پاغی که متواتر تلل ممکن دی زمون دی کتابونو لیکلی دی دیو فقهای کرام و دیر لوی حقانیتو وی امام سیب دا مرگ نا ورز مخ کے اباز فقهاوی دا مرگ نا دری رز مخ کے دا دی خپل قول نا رجوع کردی دا صاحبین قول تا نو امام سیب موی چی دی دریو شرطونو سرا خدا سی جرابی ورڈی دی کمی وی تاسو که بازار کې وګرځئ نو داسې جرابې چاري د لبسي په شان وي پکار دا اوس هغه زنانه کونډو منډي ختم شي چې په وړای نه په کونډو بنون نه جوړولو جرابې به جوړولې نو دا مسح په دې ترتیب دا کله مسګور په پټای باندې درست دا پټای ولګې نو ځنې وخت دا ګوت خوګ دا خو ډاکټر ته تل دې ټول لاس نه پلستر راته او نتو پا دی طول مسکه زنی وقت دخپی یو زیمات تی قطال طول اخپی لپا لیسترو خیجولو نتو پا غیبان مسکه پا غیبان مسکه مسخ بکه پا لکس پا یو زخم دی پتایو لگو لنو پا پتایی بانی بمت مسکه او ترسو چی دا بیما دا زخم جوړ شوی نده نو ترغی پوری بس دا غشان چی تاو دست که نو پدی ترتیب بانے با مسحکے نو دا مسحی پا مسائلو پوچھوئے تھے مم بانے اکم جو رس تو راغلی غاسم دی پلو گو رہے را دے نشتا ہے بھائی تازو ٹوڑو لماوی میں دی جمعی پر از لگ وقتی رازائی چیسا مسحلی زدکائی او اگر از میں جمع کیوئے لی ہوئے تاسو لوام بیادر لوام کد جمعی پر از دل تا یو لاک روپی یو سڑے تقسیمی خو آغا چالے ورکی چی سوک دا زوال نمخ کرا غلیو او یو سڑی ڈوڑای خوڑا یا دکان کے ناسو یا ملممانی چی سکولی چی دیر آغا یو لاک روپی بے لی اکور کی بچول پتو لگی دا چی غنور خو یو لاک روپی راڑی دا چا سر خبری کولی کور لبے پریزی تاسو لواب ہاں اګه پریم خو نو سپری خو دل وې د سړی په نظر وو لخصه نه ګوري روزانه موږ تاسو د 2 لک روپۍ پېلو د الله د حبیب د خلی پیغام نه چې څوک د جمعې پر از د زوال نه مخ کراغه نو د په عمل نامه کې یو اوخ ثواب لیکل کی اوخ تقریبا آسان قیمت باندې نن بسره په 2 لک روپۍ دې کړي روانه دې بیا 2 لاکھ باندې دې نګور ماشاءالله باز خلک مشران کارونه پریخي ايو 1 لاکھ روپيو غټلې نو تاسو به دا غټای کنه به غټای بلدارې دا 1 لاکھ زکو غټلې چې ما د سر نه مسله شروع کوله دې ټول له پتا دا اساس چې رست راغلي دې له پتاونه لګي چې دا موږ د سر نه خبره څنګه شروع کړې وا او دا ختمه پس شو نو واده کوي چې ټول به جمعې له وخت راځي بای ها اگر بازی کسان مسافر دلل لر ناراضی ناغی ماشاءالله وختي جمعې لر ورسی ابازی ده نزدی نزدی خلق دی ناراضی اې ده اخرت دی غټو لم توجه کوي مثال په تور باندې وې تا ګوډو کو نی متی رہی دی ګوټ کا مزل ر ورسی دی خود او ثواب دی بایلو نو تا ګور په 2 پیسو باندې 2 لک روپۍ د اخرت بایلې اے یو د اخرت ګټه دی یو د دنیا ګټه ده که دنیا کې درنه 2 لک میلاو شنو بس خو یا به ختمی شي او فانی دنیا ده یا به یو خطبه 2 لک صد وخت په خار ولړشي د اخرت ګټه نخت به دن کې ګټه ده پدې پویږي کړه اخرت کې که یو پیسې د رمبا میشي عقل کو نه دین رمبا میشي د دنیا کا بادشاہی دا نوم سره فانی دا د دنیا کا فاصله بار شهیدا هم په دی فنا راضی الله د اخرت خبرو غټي زموږ استادو ذهنونو کې راوړي ورنن دو مسلې موږ ماشاءالله تفصیلا نو کې یو د تیمم مسله یو موضوع باندې د مسجد سکار سره د جمعې پر ورځ وختي کوشش کړي نو چې په هر جمعه کې د یو موضوع باندې ځان پوي نو پدې خپل عمر کې به د دین په سوره مسلو شي په سوره مسلو باندې به پوه شي کوشش کوي د الله بندګانو دا دنیا سم چا پورا نکا د جمعې پر از لګ وختي کوشش کوي یو خو به دغه ثواب ګټي زم سنوافل بکوي ستلاوت بکوي بل خبر د دین به د اول نه تر اخره پورې اوري کوشش دا کوي یو خو ګره جمعې پر از خامخا وختي راځي بل په خپل مساجدو کې خپل عالمانو صاحبانو لمینت سره وایي چې یو آیات ترجمه کوي تاسو ټول ناشې یو حدیث درته وای ته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارکونه اتا سو ورته ناشې بیگه خبره باندې اوس یو مصیبت دا ده دا اخرت د تباہی مصائب دي چې مساجد جوړو نو بیا غشاړ پروت شي اگر چې جمعه جوړول نو مالې جوړوي خو جوړوي خو بیا په شاړ پروت دي د جمعه ته جوړ کو شاړ پروت ته خلک دومره به خوانده شوی دي چې جمعه ته نه شاړ پراته دي به خوانده امام له سور کوي نه د ظلم امام دوکه کې وي زمونږ امام شناوي دا غیر دومره غټ خلک دي او د دې سړی دومره گاډي چلیږي دومره د خوغه به بس عمر پیسې راکای نه ولا روډای نه ورکای نو یو میاش دې دوکه کې ناتیو تختینه بیا بل دوکه کې نا غریب موجدا خدای دې بنگلولې وګوري دې گاډولې وګوري چې دا خو د میاشې باندې دومره راکای چې زه به خبر چې دې جیب کې به راضیه کنا نو زه میاشې پس بیا امام تختی او امام م هغه ګورو چې عالم خونی کنا نا غریب له چخپل سن ورجن طالب سووي به خبره باندې دا زمونږ یو دینی فریضه ده چې زمونږ په مساجدو کې داسې عالمان وي چې هغه دی یو دینی مدرسې نه سند حاصل کړي هغه دې موږ ته یو وخت قران وای یو وخت موږ ته سوي احادیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی وای اکثر جمعتون شاړ پراته دي دی وجنا دا یو مسله دی عوام وو په خوا داس یو ځل یو را پس یو سره په جړه راغې وی جمعات مې جوړ کړې پکې امام نشتا وی بیګا شرا پاسې دې وی د جمعات جړل وی خیره را لکول وی ما وی تبانو شو تا کور د مشرانو طریقه ولا خبره وزندار را کنه وی بیګا شرا پاسې وی د جمعات جړل ادا جمعات شاړ پروت وی چرته تبانو شو نو ګوره جمعات دې جوړ کو خو چې سره پار جوړ دې او شاړ پروت ته نو څه مو خیال دي جوړونکو لپاره دعا کوي چې خیره بوله کوي جمعات خدا نه چې دا آباد وي دا د قران په تلاوت آباد وي دا په علما او آباد وي نو کم از کم هر ځای خلق شي زړه کې دا یو درد راولای موږ له سم یاد دي په خوا وګوره ډېر غريبي و زمونږ د یاداش مطابق دا سم شران په کې موږ زمونږ یاد دي چې په یو یو کمیس کې وسوره سوره ټوکړې لګې درې یاد په دي کنا ادا چا آر نه محسوسولو زمونږ د یاداش مطابق د یو اختر نه تر بل اختر پورې به د غنم او روټۍ چا نه کتا دا ماشومان با اختر ته پدی خوشاله دل چې موږ به پراټي خورو هغه ورځ می چاله وی ګور لوی اختر چې بو شنو خلک به وخیله خوشاله دل اوس کو روغ ګټ چاو خورو نو خېټه نه خرابېږي اواب غریبانانو کال کې چرته غوخه نه ولې دل خوشاله قربانه یو ټوکړه غوخه به خېټه نه لاړه ټول خلکو به بیماران شول خو قسم دې دغه غریب خلکو په دې خپل غریبۍ کې په یو تن سر باندې امام ساتلې کنا دا غ امام د خشاک غ میکړې دا غ امام د جامو د دانو دا غ د حیا غ میکړې نن هر څوک دومره دی چې په پته نه پويږي چې پیسو سره څوک وګوره امام نار دی بلکې هغه دی په لګوره په خوا به هر څو ورکول مو دا غاره خبره به منله او کاغه به یو لوی د کلی نواب ته بدر دی نو هغه به سر چټ نیولې اوس نو سو ورکای ابي عزتې لټول تیار دی نو چې د قیامت نه خدا نه ده نو کله به قیامت راځي تاسو له واف امام له سو ورکېم نه ته شبیزتی کې دیو جن د خپل امامان او عالمان مبارک فکر منشي چې زمونږ دا مساجد په خپل عالمان باندې شي زمونږ د مشرانو کې الله دې قبرونه د نور نډک کې دومره غیرت چې امام به امام شو نو تر مرګ به امام وو اوس هم بازه کلو کې دا ششتا چې د امام به مړ شو کنه نو داغه بچی که به علم نو کړ خو شته شګیره به ول صورتونه ورته وای دا زموږ د امام نه خله په مصلبه ودرول کنه اوس په کال کې 500 امامات مونږ بدلو ما غو تعالی دا بدلون مقصد یې سره ریول وا غریب دوک شي وای دا غوړه ډیر تکړه خلک ناغه تکړه خلک چې هغه میاشتې راکینو شو کې تاسو نه کوي سو کې څنګه کوي تاسو نه کوي نو میاش په سوتختی نو میاش په بل راولي نو کال چې تیریږي نو زمونږ ډېر شې امامان بدل شوي الله یې زمونږ تاسو د ټولو په حالو رحمېږي کوشش وکړئ د جمعې پر ورځ لږ وختي راځي ادا کوم زيونو کې درسونه کوي نو داغه د پاره لږ ځای فګې په خبره باندې زمونږ دا یو مصیبت ده باز خلک دا سیدی چې د دې نه بشي په گاډي کې شور کې نسو کې ثوابای لسکل لبوزي دغه شان د دې سیب کنه د باز خلکو بچی تر جانګيري او نوخاره پوری زی ا درس لسی امام لوی مونږ پسې بغر زی الله قدر لوی چې ته بچی تر په خوره پوری سکل لګرځي او د درس د پاره دو قدم راتلې نشي د درس قران د پاره دو قدم نشي راتلې او بچی دې دې رقم دې روان کړي اغا کرایم برداشت کے تکلیفم برداشت کے نو دین ځان پسې ګرځوي ما به گئی په خبره باندې اغه رزمی چاله یو مولا در ضرورت می ټول تر راځي چې درس تر کو به گئی په خبره باندې اګه تاسو وایي چې مونږ پسې دین چا پسې زینا ور پسې وسکه دین پسې ورازه دین چا پسې زینا یو زمونږ نقصان ده دین ځان پسې بوزو امام ابو داود رحمت الله علیه وای کله چې ابو داود شریفونی کړو نو دروازه وټکی د خادم راغ ورته وی بادشاہ وقت دروازه کې ولاړ دی دا ورته وی بادشاہ د فقیرانو په دروازه کې سکای امام صاحب وروته بادشاہ ورته وی وی د ابو داود شریف دی لیکله یو خمدا مطالبه د شدا په فلانی لوی خار کې خیر شفایده عامشی دیم زما بچو لبه خیر دیما ابو داود ورته وی وی دا یو خبره د منظوره ده چې په لوی خار کې به خیم چې خلکو له فائدہ ملاو شي خو ستا بچو له جدا نه خیم ستا بچی به راضی دي د نور طالبانو سره په ناس دي دې فقیرانو سره په ناس دي بس بادشاهانو کې هغه ومنه لوي او زما بچی به راضی دي له ځان له مخه دا به د نور غریبانو فقیرانو سره ناس شي نو دین پسې خلک ګرځي دین ځان پسې څنګه کوي دین ځان پسې ګرځوي ما الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله د خپل قبر او د آخرت فکر زموږ سره پیدا کی مونږ ته زموږ والدین او استادانو او ټول امه مسلمه مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کی رب کریم زموږ ټول صلاحیتونه د دې خاور او د قبر د جوړېدو لپاره استعمال کی رب کریم تا وعده کړی چې ما تاسو کلا سو غړی نو زدو اغانی قبلو مونږ ټول ته هدایت کامل او کی مونږ نه صحیح بندگان جوړ کې الٰہی العالمین یا رب چې په تمامه دنیا کې امت کم پریشانو سره پریشانای ختم کی الله د شام د مظلومانو په حال رحمېږي شام کې بدم ندا قتل کې تعال له واړو اړو بشي ګور د شام وطن له واورو وطن له دا بچی در پدر ګرځي ماشومان در پدر ګرځي لوګو سره په مخې لدی یا الله ته د شام د مسلمانانو په حال رحمېږي الله د تمامه دنیا د مسلمانانو په حال رحمېږي الله کافرانو نن اتفاق راغله ټول اسلامي ملکونه په مخ کړی او بدمنی په کې روزتي یا الله دا ټول جنگونه د کافرو په منس کې واچي او په آسماني او عذابونو هلاک کې او د دوی د شر او فساد نه امت مسلمه ته نجات ورکه الله د چا په کورونو کې بیماران دي هسپتالونو کې بیماران دي ثورت شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله د چا دشمنی طرف غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الٰہی العالمین زموږ د ټولو دینی او دنیوي حاجتونه پوره کړي زموږ د ټولو دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.